شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که شما گلها را آفریده. بچه‌های خوبم سلام، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ امیدوارم که همیشه خنده روی لبهای قشنگتون باشه. بچه‌ها یه سوال، شما بلدین با فکر کردن به دیگران کمک کنین؟ خیلی خوب، پس بریم به سراغ قصه‌مون که اسمش هست خرگوش باهوش و گرگ طمع‌کار. همه ی حیوانات وسط جنگل جمع شده بودن تا درباره یه موضوعی فکر کنن و یه تصمیم خیلی مهم بگیرن. آخه چند وقتی بود که یه گرگ بزرگ و طمع‌کار و خیلی زورگو به جنگل اونا اومده بود و حیوانات جنگل رو اذیت میکرد. این گرگ بزرگ و درنده که زورش هم خیلی زیاد بود یه کاری کرده بود که همه از اون میترسیدن. جرأت نداشتن از خونشون بیرون بیان، چون اگه بیرون میومدن گرگ درنده اونا رو اذیت میکرد. حالا حیوانات جنگل جمع شده بودن تا فکر کنن و یه راه حلی پیدا کنن تا از دست گرگ خودشون رو نجات بدن. سنجاب گفت باید چی کار کنیم؟ خسته شدیم، این که نشد زندگی. اسب گفت باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه اینجوری نمیشه. خرگوش گفت من یه فکری دارم، شما اینجا منتظرم باشین تا من برگردم. بعد رفت به طرف خونه یه گور. خرگوش رفت سمت رودخونه که همون نزدیکی بود. بعد به داخل آب پرید و وقتی که بدنش خیس شد از آب اومد بیرون و روی زمین غلتید تا خاکی بشه. تمام سر و صورت و بدنش کثیف و خاکی شده بود. در واقع کثیف شده بود. اون رفت به سمت خونه آقا گرگه. آقا گرگه با دیدن اون تعجب کرد، گفت اه تو دیگه کی هستی؟ خرگوش گفت من غذای امروز شما هستم. گرگ گفت تو موجود زشت و کوچولو؟ من گاف میخوام، من اسب میخوام. خرگوش گفت گرگای دیگه همه گاف ها و اسبا رو خوردن، اونام از شما بزرگترن، از شما باهوشترن. گرگ با عصبانیت گفت گرگای دیگه کجان؟ اونا رو به من نشون بده. خرگوش گفت به چشم. اون وقت از گرگ خواست تا دنبالش بره. خرگوش آقا گرگه رو برد دم رودخونه و گفت اینجا زندگی میکنن. آقا گرگه روی رودخونه خم شده بود و صورت زشت خودشو در آب دید. فکر کرد که یه گرگ دیگه اونجاست، برای همین به داخل آب پرید تا با گرگی که در آب دیده بود مبارزه کنه. از اونجا که شنا بلد نبود نتونست خودش و بچه از آب بیرون بکشه و رودخونه اونو با خودش برد و بود. خرگوش با خوشحالی پیش دوستاش برگشت و بهشون خبر داد که دیگه از گرگ خبری نیست. اون با آب رودخانه رفت و رفت و رفت. آفرین به این خرگوش دانا، باریکلا. بچه ها، ما با کمک عقل و فکرمون هم میتونیم به دیگران کمک بکنیم، هم مشکلات خودمون رو حل بکنیم، درسته؟ دیدین خرگوش چی کار کرد؟ شما میتونین؟ بله، از اون عقل زیباتون کمک بگیرید. خوب فکر کنین و نتیجه های عالی بگیرین. ماشاءالله به شما دانشمندای کوچولو، دوستتون دارم یک عالمه. انشالله که همیشه سلامت باشین. خدا حافظ تا فرداشم.